Το μαύρο. Μια παλιά ιστορία. Το αρχαιότερο χρώμα, διασκορπισμένο ως πυκνό σκότος, συνυφασμένο με την ανυπαρξία, πριν καν την έλευση του κόσμου μας και την ονοματοδοσία στα πράγματα. Και ο Θεός είπε, να γίνει φως. Τότε λοιπόν έξοδος από το σκότος για τη βασιλεία του φωτός και των ευεργετημάτων του. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Συσχετισμένο με το σκοτάδι και την ανυπαρξία που προηγούνται της γέννησης του κόσμου, το μαύρο γίνεται αρχικά αντικείμενο ενός υπαινιγμού εμποτισμένου με άρωμα θανάτου και κόλασης. Ο δρόμος του μοιάζει χαραγμένος. Το χρώμα γίνεται άλλοτε εκείνο της κάπας της γκυλοτίνας, άλλοτε του διαβόλου, της χριστιανικής κολάσεως και του αχαίροντα, άλλοτε κύματα που οδηγούν στην υπόγεια κατοικία των νεκρών, όπως στην ελληνορωμαϊκή μυθολογία. Η τελευταία βλέπει τη ζωφερή νύχτα ως μια θεά. Νίξ, κόρη του θεού Χάους, καρπερεί για να συγκεκριμένα τη γέα, το φως της ημέρας, το θάνατο, τον ύπνο, τον σαρκασμό, τον κίνδυνο, απόγονη με χαρακτήρα. Ο Εσίωδος αφηγείται τη γέννηση της μαύρης νύχτας σε ένα μακροσκελές ποίημα, τη Θεογονία. Ο αγρότης, περιουολόγος, φέρεται να έχει γεννηθεί στην άσκρα της Βιωτίας τον 8ο αιώνα π.Χ. Ανακαλύπτει ότι έχει κλείσει ραψοδού και, όπως ο Όμηρος, συνθέτει ποίηματα και έπι, τα οποία μελοποιούνται και τραγουδιούνται. Στη Θεογονία, αντίθετα από τη γέννηση, η νύχτα, κόρη της Αβύσσου, δημιουργεί, εφόσον συλλαμβάνει, το φως της ημέρας και τον εθέρα. Οι διάφορες εκδοχές διαφέρουν ελαφρώς. Σύμφωνα με τον Αριστοφάνη και το έργο του Ιόρνηθες, το έρευος είναι γονιμοποιό. Και στην άπειρη αγκαλιά, μέσα του έρευους, η μαύρη νύχτα γέννησε το πρώτο αυγό παρθενογέννητο και όπου με τον καιρό πετάχτηκε ο έρωτας. Χάρη στην εκπληκτική ελληνορωμαϊκή μυθολογία, θεοί κολλασμένοι και μεγαλειώδεις συνυπάρχουν αναπόφευκτα ή και αναπαράγονται. Το αλταμέντουμ, μαύρο, επίσης συγκαταλέγεται στα τεχνικά χρώματα, παρόλο που προέρχεται και αυτό από τη γη, σύμφωνα με δύο από τους τρόπους παραγωγής του. Ή ακραίοι από τη γη σαν άλμοι, ή για να το παράγουν, χρησιμοποιούν χώμα και χρώμα του θιαφιού. Βρέθηκαν ζωγράφοι που σύλλησαν τάφους για να βγάλουν σκάβοντας απανθρακωμένα κατάλοιπα. Άκερα όλα αυτά και επινοήσεις πρόσφατες. Πράγματι. Μαύρο φτιάχνεται με πολλούς τρόπους, από την εθάλη που βγαίνει από το κάψιμο του ρετσινιού ή της πίσας, και γι' αυτό τον λόγο χτίζουν εργαστήρια που δεν αφήνουν τον καπνό να φύγει. Ένα μαύρο, πολύ καλής ποιότητας, παράγεται από ξύλο πεύκου. τον οθεύουν με καπνιά που προέρχεται από λουτρά και φούρνους και το χρησιμοποιούν για να γράφουν σε παπύρους. Υπάρχουν μερικοί που καίνε την ξεραμένη τριγιά του κρασιού και βεβαιώνουν ότι αν αυτή είναι από καλό κρασί, βγάζει μια απόχρωση του μαύρου, όμοια σχεδόν με το ινδικό. Οι γνωστότατοι ζωγράφοι, Πολύγνωτος και Μήκων, το έφτιαχναν στην Αθήνα από σταφυλοκούκουτσα και το ονόμαζαν τρίγινον. Ο Απελής σκέφτηκε να το φτιάξει από καμένο ελεφαντόδοτο και αυτό το αποκαλούν ελεφάντινον. Thank you. Προκειμένου να προσδώσουμε στο μαύρο χρώμα το κύρος του, που για πολλές γενιές είχε χάσει, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια ακόμη, όταν το κύμα του ρομαντισμού αρχίσει να ξεσηκώνει την καλλιτεχνική και λογοτεχνική Ευρώπη από τις σκοτεινές της χήμερες και δώσει ξανά στο μαύρο, σιγά σιγά, τη θέση που υπήρξε άλλοτε η δική του, την πρώτη θέση. Παρόμοια αλλαγή δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά σε πολλές φάσεις. Η πρώτη γενιά των ρομαντικών δεν σαγηνεύεται τόσο από το σκοτάδι και το μακάβριο στοιχείο, αλλά περισσότερο από τη φύση και το όνειρο. Για το λόγο αυτό, όσον αφορά τα χρώματα, προτιμά το πράσινο και το μπλε και το μαύρο ακολουθεί. Στο δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα, για πρώτη φορά στη Δύση, η ιδέα της φύσης δεν συνδυάζεται συστηματικά με τα τέσσερα στοιχεία, τον αέρα, το νερό, τη γη και τη φωτιά, όπως αυτό συνέβαινε σχεδόν πάντα από την εποχή του Αριστοτέλη, αλλά με τη βλάστηση. Η φύση είναι πλασμένη πλέον από λιβάδια και άλση, από δέντρα και δάση, από φύλλα και κλαδιά. Γίνεται ένας τόπος ανάπαυσης και διαλογισμού, παίρνει μάλιστα μια μεταφυσική υπόσταση. Η μητρική νύχτα είναι για τον καθένα από εμάς εκείνο το οποίο το διαστρικό σκοτάδι επεκτείνει στο βάθος του ουρανού. Από την προϊστορική εποχή, η έγκυος γυναίκα απεικονίζεται με τη μορφή ενός σκοτεινού θόλου που περικλεί τον κόσμο και τον αναπαράγει. Η πρώτη θεά είναι μια μητέρα. Στην ασυνέχεια των ημερών αντιτάσσεται η συνέχεια της νύχτας. Ο ονειρευτής, όταν κλείνει τα μάτια του, εμπιστεύεται τη νύχτα, συναντά την ασυνέχεια. Μέσω αυτής, ανάλογα με τα όνειρα, οι πεθαμένοι, οι έρημοι, οι δίχως επιστροφή, επανέρχονται σε μας, μέσα μας. Στα ελληνικά, η Νίξ, κόρη του Χάους, μητέρα του ουρανού και των ημερών, του ύπνου και των ονείρων, της συντριβής των ανθρώπων και των κοριτσιών της νύχτας, επιστρέφει την αυγή, στην κατοικία της, στο δυτικότερο σημείο, πέρα από την χώρα του Άτλαντα. Η Νίξ είναι αδελφή του Ερεύου, βασίλισσα του Σκότους, που βρίσκεται κάτω από τη γη και τη γνωρίζουν μονάχα οι νεκροί. Όσο πιο ξάστερη είναι η νύχτα, τόσο πιο γόνιμη. Όσο πιο ρευστή, τόσο πιο μητρική. Όσο πιο μαύρη, τόσο πιο δαιμονική. Το μαύρο χρώμα δεν ανήκει στο φάσμα των χρωμάτων όπως το επινόησε ο Νεύτωνας τον 17ο αιώνα. Αυτό ισχύει και για το συμπληρωματικό του, το λευκό. Μέρα νύχτα και λευκό μαύρο είναι δύο αδιαχώριστα ζεύγη. Ωστόσο, το μαύρο και το λευκό είναι δύο χρώματα της ζωής. Το μαύρο μας πάει τόσο πολύ. Είναι το πιο κομψό από όλα τα χρώματα. Το μαύρο φόρεμα είναι το απολύτως απαραίτητο κομμάτι κάθε καρδαρόμπας. Αυτή είναι η σαφής και ξεκάθαρη γνώμη ενός αστέρα της υψηλής γραπτικής, του Christian Dior. Η Coco Chanel επίσης εξυμνεί αυτό το θαύμα ήδη από τη δεκαετία του 1920. Η μόδα αποθεώνει το μαύρο, διακριτικό, σικάτο ή και σαγηνευτικό. Το μαύρο χρώμα διατηρεί κάτι της το μαγευτικό, το μυστήριο, το κρυφό. Αποπνέει μια νότα απαγορευμένου, απροσπέλαστου σκότους. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται το παραβατικό μαύρο, όπως εκείνο το μαύρο δερμάτινο σακάκι του Μάρλον Μπράντο, του μηχανόβιου επαναστάτη που εμφανίζεται σαν μαύρος καβαλάρης του 20ου αιώνα, στην ταινία «Ο Τίθεσος». Ποντάρετε στο μαύρο. Θα βγείτε κερδισμένοι. Το μαύρο δεν χάνει ποτέ. We'll be right back. διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Φαμπιέν Αλής «Η σαγήνη του μαύρου, ανθολόγηση κειμένων για το μαύρο χρώμα». Η μουσική ήταν των Vivaldi, «The Four Seasons, Recomposed by Max Richter», «Κότι» από το CD «Lido Lato» και «Mohammed» από το CD «Spirit». Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.